أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كسين جتابين جن بعون الله ومنته ñi nga won ba legi ci ghazwatu banil mustaliq di ghazwatu al muraysiya ñu ngi won ci retouru xare bobu gisoon nañ ne alayhi salatu wassalam suñu borom defoon na mu note wa banul mustaliq ba japp leen ñom ñepp ray ci ñom la riwaya ba waxone 10 personnes lo xamne ci lay man yem wa asara sa'irahum ñi ci dess ñepp nak mu dal di len def prisonnier ak sen mang li nga xamne moy sen jurje ak sen alal yi ñu ngi won ci depp gi ba gisone qissatu jahja moy ngone boy bobu nga xamne di jahja ibn mas'ud nga xamne mom modon womatal sayidina umar li nga xamne moy fasam lako jote won ak ki nga xamne moy sinan ibn wabir al-juhani bokon ci aliye wa bani awf ibn al-khazraj radiyallahu ta'ala anil jami' gisone nañ la ci xewon ta riwaya yoyu tudon nañ riwaya ima wa ahlu siyar wal maghazi wa riwaya yoyu ñu ngi ci sahihayn tamit moy sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhima bo demé netali bi ni dim ko fa fek moy netali sayidina zaid ibn arqam bi nga xamné bi lolu xewé mu al munafiq al khabith abdallah ibn ubay alayhi min allah ma yastahiq wa lam wax aw qad fa'aluha aw qad fa'aluha لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل با بار مو ني غيسول موم اك جلابيب قريش يوي نوي تيرم ييغا خامن نيو نيو تي روايه نيوم امام ابن سعدي اك امام ابن اسحاق تي روايه مرسل صحيح بوبو وا امام البخاري رحمه الله عليه سرو نكو اندي نكو تي كتاب التفسير nako non imam muslim ibn al hajjaj jele nako ci sayyidina jabir ibn abdullah bani nga xamne la fa xew bani nan ya al muhajirin ni nan ya al ansar ci riwaya imam al bukhari bi yanantu bi alayhi salatu wassalam da'uha fa innaha muntina moy comme li ngissone ci riwaya yi ñu wessu mom la jubbe won jotaay bi ci bi wessu moy yoyep nak ba sayna omar ne nang ko ray ko ci riwaya imam al bukhari bi bob sayna omar ci bopam mo ne dani adrib unuq hada al munafiq bayima yow yonent bi alayhi salatu wassalam jox ma digal man omar mo dor dok dal di tior dok ki nga xamne moy nafiq bu bon bi di abdallah ibn ubay ginaaw bi mu waxe ci yow limu wax kon lolu imam al bukhari rahmatullah alayhi solo nako moy yiñ gisone nga xamne kon day wonane mbir mi riwaya yele amna ci san ci sahihi rahmatullah ala al jami' xam nga ñu la doon wax ci riwaya bobu kené ben moy riwaya imam ibn saq bi biñ gisone dana won sayna omar ne won waxal mur abad ibn bishr wa khal abbad ibn bishr yaw yonent bi alayhi salatu wassalam yadribu unqa mu daldi dur dok nafiq bu bon bi daldi koy ray waxon nañ la leunt bobu am ci wax gi nga xamne gison nañ ne ci waxu riwaya imam ibn saq ba imam ibn saq bamne moy ci riwaya bobu ñu gison ci ghazwatu ذات الرقاع تم واخ ñaar ñooñu doon garder biñi ñibi ci ta am kuñ ci jamon rayon ko imam ibn hisham mom mo ne pa imam ibn saq imam ibn saq tuddul ñaar ñi tur yoy mom riwaya ta nonu la ko ñom imam abu dawud ak imam ahmad ibn hanbal dal di solo wi ñom ñep ñu ngi jël hadith bobu nonu ñu ko jël ci imam ibn saq rahmatullah alayhi mais tuddunu tour fof waye imam ibn hisham mom moone nenañu de moy lo xamantene kon moy en tout cas netali bobu non wirul le fait que moone imam ibn hisham dane wayu qalu ta nenañu nak ñaar ñooñu nonu kenn ki doon yonnentou allah sar sam tan non ne kan mo ñuy garder suñu guddigu bañ joge ci zatur riqa moone nenañu de kenn ki moy abbad ibn bishr ki ci dess di sayna ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anil jami'a lolou nonou moy netali bok moy ci bir lo xamne moy werul mais waxon nañ la buñu jappé ni werna tamit naka lañ koy bolé le fait que ghazwatu zatur riqa dafa amone ñaar yoon waye nit nak man na tontu benen tontu ne lolou non netali bobu sax ne sayidina kilo na bat moy werul lolou werul bokul ci net talib ibn ibni saq bi imam ibn sham moone tamon sax newul wa hadathani solo wuko da ne waqila tane wa yuqalu ken ñaar ñooñu kenn ki mo doon abbad ibn bishr kenn ki di ki nga xamne moy sayidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu way lolou moy lolou yi benen façon tonte la moy ngane man comme ko wirul man newuma fi di jema notal moy ne lolou dafa wirul sax moy ne ne re lolou mu ngi xaw ke ne Seyna Abad la won lolou wirul kon nak en tout cas dal xamnañ ne ñaar lañu amnañ ne dal ñaar lañ kenn ci lansari la kenn ki muhajiri la légi nak kon man dal duma notal ba mo lolou moy tax bu fi Seyna Omar ne ci riwaya ma ngi sax bi digel na abade ne bishir muray ko tan nan la me dañ ñom man na nit man na tontone waw abade ne nan ko me waxu ñu won ne fatuna fe ñu na lolou da wirum wax joju dañ ko netali me wiru waye amana tontu bo le nak mo gëna wona deugar moy bi ñu defoon boole ñaar yoyu na Seyna Abade ne bishir même bu de ne riwaya bobu non la demé bu mom tarjamam ak tamit li borom xam xam ni netali ci mom ni mu gaño dañuy netali ne wajjo ju mom la te imam ibn hisham wax ko ta du mom rek ko moko wax tamit kon ginnaw bi nga xamne ci lañu gis lolu kon giso li imam li zay ki waxona abdullah ibn ubay al khabith ba zaid ibn sayyidina zaid ibn arqam al ansari dem wax ko yonnati bi alayhi salatu wassalam yonentou bi alayhi salatu wassalam ci yenn riwaya yi muneko amana da nga djoum muneko dedet djoumou ma de li la wax mu fexé dakal ko touma ba sonu mu wax lol abdallah ibn ubay ibn salul dal di deg ñu xabar bi mu daw gaaw ci yonentou bi alayhi salatu wassalam amna ci benen riwaya bo xamne lansar yi fekke won bi sayna zaid ibn arqam ñew di ko wax yonentou bi alayhi salatu wassalam ñom ñoo dem ne abdallah ibn ubay nako yow mal liñ lay waxal ya ko wax li sayyid zaid ibn arqam wax budé né ya ko wax di démal ci nante bi alayhi salatu wassalam ñaan mu ñaanal lu ñeegal sa borom budé na nak waxoko nga watal ko ci yalla ke né waxoko ta nak nga dal di geegal dal di comprendre zaid ibn arqam ndax goné la mu watal len billahi alazim watal len ci yalla mu mag mi kene mom dal ne waxu ci dara te gennul ci lamagnam bi yonentou allah yi sa sa ngi son nañ ne ngir bañ polemique bobu di nourrir ki la degle won sahaba ay radiyallahu anhum ñu dal di laxas tak seeni bagage ñu décamper joge fofu dal di wuteli nak fi nga xamantene moy ñibbi tagu ci yoon wi ba ni nga xamne ci la nit ni sonne mu dox bu jour bob sans escale dox jour bi goudi gi doxat ci suba ga bo ta tangor wa ba naaj wi tang teur mom ali saatu wassalam mu dal di wax armée bi ñu dal di taxaw julli dal la len don taxaw lo ñu dal di cambé fofu waye daño laal suuf ci rek commencé ñom ñepp nalaw ndax sonu mo rewaye bi neewon li taxone mu def lol la don bañ nit ñi di nek di polémique ci li ibn ubay wax ñun fofu lañ yémon wa légui zaid ibn arqam mom mi wax lol ha mom nan la démé ah ci riwaya imam al-bukhari bi rahmatullah alayhi naka nonu mo ngi ci riwaya imam muslim bi bo demé ci riwaya imam muslim bi li nga fekk comme fi mi wax nan wala unsur wala yansuran ar-rajulu akhahu zaliman aw mazluma lool li nga fekk ci riwaya imam muslim bi waye mais mom ginnaw bi ki wedde ci riwaya imam kon al-bukhari bi mu ne kero bi abdallah ibn ubay waxe lool nena man dama ñu wax ko yoonent bi alayhi salatu wassalam mais bon comme que yoonent bi alayhi salatu wassalam japp ne amana ngone ci dafa joom mune jappul lima wax man jappul man lima wax waye mu deugal ibn ubay ñew ne mom du deug ne wax ji waxul lool nena yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi nangul abdallah ibn ubay li nga xamne mom la wax daldi bayyi dal li nga xamne mom la ki nga xamne moy man li zaid ibn arqam wax nena nak bi nga xamantene nak ci la lol xew nena ma dal di fa asabani gham lam yusibni mithluhu qat mom muné abdallah ibn ki zaid ibn arqam nena nak mu dal di may dal mais pen bo xamné ma am ben pen ben njaqare bo xamantene masuma dal ndax man lima deg waji lolo wax mais waxna watal na yonnati balaahi sa samne waxuko ba tax yonnati balaahi sa sam japp ay waxam bayyi samay wax neena sax ba bayti xam nako yow dal gisuma ludul ne moy diko ci atabahu diko moy diko yedd ci lolo mum def lutax comme si bon lim wax dal peut-être du lolou quoi monan ko ma arabta ila an kazzabaka rasulullah wa maqatak nan ko man dal yow ndeke yow sama dom yow dal sa wax gi ndeke te yobewul ludul ba yaronti ba ali sa sa baña nangou sa wax deggaluko ba pare bo deme sax mom dafa jur man lima gis dama fogné sax lolou non dafa jur ci yow ak am sanjam mu méré la amna ci yeneen riwaya yo xamné ci yu ahlu siyar yi mom sayyidina zaid ibn arqam radiyallahu anhu neena amna sax ño xamné dañ ko ci doon ngagne diko ci wax lolou monelen mané abdallah ibn ubayde bu doon sama baytex mo wax limu wax dina dem ci yonentima lay sa sam wax ko waye nak neena du mom neena ma ndax xare gur reuy dal dimay dug mora imam ibn saq rahmatullah alayhi ne bi nga xamantene ni kon ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam kon wacce fofu ginnaw biñu doxé dox yu metti yoyu ñu dal di sonu sonu daño wacc rek dal di nelaw a imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi di netali di continue netali a mune ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعة فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة فآذتهم وتخوفوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخوفوها لا تخوفوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار نينا bi nga xamantene kon ci lañu wacc fofu ba ñu nelaw neena ginnaw gi nak ñu daldi bi ñu daldi juk daldi wala la xassat ngir dem neena biñi dem nonu ngalawlu for daru ouragan daldi len fay fek rihun shadida fa azathum wa takhawfuha mu daldi len lor moy bagage ye ñoron sen tante yek yep presque da naka mom ngalaw li salfa ñe nako kero a yonenti bi bañu am ci sax ak titangi ci seeni mbir yonenti bi alayhi salatu wassalam ne len la takhafuha bu len ragal li ni ngeen gis muy ngalaw li buum len tital buum dugal ci yena titange fa inna ma habbat li maut azim min ulama al kufar bu ngeen gise ngalaw li def ni mel ni fore ni ba sal fañe ci ñu yenn bagage yi ba dal di ñuy lor dafa yeungatu mom ngalaw li ni ndax deew kenn ci ponkali ki yefel munafa lamma qadimul madina biñu joge fofu ba aksi madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam munawajadu rifa'a ibn zayd ibn tabut ahada bani qaynuqa wa kana 'aziman min 'uzama'i yahuda وكهفا للمنافقين ما تذلك اليوم من رك بيغا خامني سي لا نيو جوغي فوب با دگمل دوجو سي بير مدينه گيناو گالاو لولو نينا تا لا نيو فك رفاعه ابن زيد ابن تابوت بوكون سي وا بنو قينقاع موم نك دا فا نيكون پونكال سي پونكلو يهودي wakafan nekkon ben grot lil munafiqin moy daw laqlo won ngir nafiqi moy nafiqi buñ demé ba jaxlé ci mom lañuy ñew mu dal li len yok nifaqan wa takziban wa dhulman 'azima ñom bu nafiqi demone ba pan bidé am problème buñ ñewé ci sen mbokk mu mag mi di rifa'a ibn zayd ibn tabut mu dal di len ci génné bañu guenné ci situation bobu nar leena gatchal comme nit ka fu ni ci ay nit di dawé nga xamné grot la khuntum di protéger nit kuy daw laq ñom mom lool la won ci gaay ay ci côté bu bon bi ab grot la won ngir nafiq yi mom mo faatu kéro mom rifa ibn zayd ibn tabut ñana me wa banu qaynqa jele wuñ len fa won bu yagg ah kay ta gannaaw badr qul lil ladina kafaroo ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد فوفا لا نين فا جيلوون واي كي ني لي تخ مو ديس ريفا بي دا فا وونيون جوليل اب يي كي كاتور سي بونقلو يهودي لوون waye pour échapper ci wa banu qaynuqa bañ len di toroxal di len genné mom mo wone ni mom djulit la kon mu dess suñu bayiko mais ndekete c'était un nafiq motax muné wa kahfan kana 'aziman min 'udama'i yahuda wa kahfan lil munafiqin kilifa lawon gu mak ci kilifa yahudi nek ko xamne grot la ngir nafiq yu bon yi mom rifa' ibn zayd ibn tabut hadith bi nak imam musa ibn uqba dal dina koy solo nako non imam al-waqidi bo deme ci dalailun nubuwa di nga fa fek riwaya imam ibn musa ibn uqba nako non imam at-tabari dal dina koy solo ci tafsiram imam al bayhaqi andina ko tamit ci dalail bo xamne jaarul ci yoonu musa ibn uqba way ci yoonu imam ibni saq ibni yasar rahmatullahi ala al jami' a imam muslim solo na lu melni ndax imam muslim rahmatullahi alayhi a dafa solo ne moy hadith sayna jabir kene dañu and ci yonentou maalay sar sam ci xare ci lenn ci li nga xamantene ni ci benn ay tukem mune après habat rihun shadida wan nabiy fi ba'd asfari fa qala hadha li maut munafiq falamma qadimna al madina idha huwa qad mata 'azimun min 'ulama'i al munafiqin nena mom imam muslim moy riwayam bob sauf ko tudul ne tudul xare bi tudul ne ab xare la won dane rek yonentou maalay sar sam dafa nekkon ci ben ci tukke mi rek ben ngalaw lu for dal di upp bu ta nena yonentou maalay sar sam ne ngalaw lu for li de ngir deewu ben ci nafiqi la nena bañ demé fi nga xamantene moy medina duggu bir medina ñu fekk kenn ci ponkalu nafiq yi dal di de kero moy riwaya bo xamne bo imam muslim la mu ngi ci sahiham da fay moy day deugural riwaya yi ni nga xamantene ni mom la wa al-siyari comme niñ leen tudde wal maghazi dal li tuddu même bu de ci sen cyallale yi amna fiha maqal ala légi bi nga xamantene ni kon lolou bon benen histoire muy ngalaw lolou ba légui ci xare ghazwatu banil mustaliq di al muraysi' ci la xewewon a abdallah ibn ubay ibn salul nak li mu def bamuko defé imam ibn ishaq neena ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره من فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى الله بأذنه من وبلغ عبد الله ابن ابي الذي كان من امر ابي لجي موم كوم كويدينا با مو تخ نين ني دوخ غو ميتي نون نينا امام يوني صاف نينا سونو بوروم دال دي واتي سار بيغا خامني فلي تود ميرونا فيقي muy wax ci nafiqi ci abdallah ibn ubay ak ñi nga xamne ñom ño yem ño bokku ay mbir di nafiqi mo ne kéro bi nga xamantene ni ci la sar bobu wacc di nak vraiment mettre à nu nafiqi nga xamne wané len bañ yar may abdallah ibn ubay ak ñi ko doon jappalé nafiqi ni ñu mel neena yonent bi alayhi salatu wassalam dal di japp ci nopu sayidina zaid ibn arqam ne ki de moy ki nga xamantene ni bur yalla deugal na li nga xamne mom la nopam yi degon allah xam nga wax na la hadith bobu imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi ma dal dinañ koy solo ci riwaya imam al bukhari bi sayyidina zaid ibn arqam mone karo bima ñibé dama delu sama kër man nek ko xamanteni ni ko am njaqare la ak bima sama amna ki waxna la sank ne bayti xam bam ko ci doon yedd neena bi nga xamne nak ci la lolu wacc yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal limay wolu dal limay lolu bima ñewé mu dal limay jangal li nga xamne moy lolu wan ma kene nema qad sadaqaka Allah waaw ne ko bur yaalla deggal na yow Zaid ibn Arqam amna ci yenen riwaya sax dane mom dafa gis yaronti bi alayhi salam li nga xamne mo koy dal leg leg bu wahyu bi ñew mu dal ko ma xamne wahyu moy wacc neena ma ngi ñaan bur yaalla dal di may atte ibn Ubay wone deug gi legi nak ci la aya bo wacc moy li nek ci suratu al munafiqun inshallah nak lolu nonu dañ koy gis comme niñ doon def rek ci fin bi bu jeexale ghazwatu muraysiya de ghazwatu bani al mustaliq fofu lañuy defe tafsiru suratu al munafiqin inshallah taala mota mune yonent bi alayhi salatu wasalam dama yoni faqara aha wa qala inna allah qad saddaqak neena yonent bi alayhi salatu wasalam dama wolu yonne ci man ma ñew mu jangal ma sar mi ba mu jeex ne man ak inna allah bur yalla qad saddaqak deggal na la legi nak abdallah ibn ubay nak dal di am probleme ndax xam nga gisone nañ ci riwaya bi ci jota bi wessu kenn ci lansar yi doon nako wax lool ne ko budene ya ko wax demal ci yonent ci allah yi sah sam nga jéggal ñaan mu jé ñaanal la jéggal budena waxoko watal ta nga jéggal ki nga xamne moy goné gi na zaid ibn arqam na xalé mu wax leen ne wax ne waxo ko lan la ko waxon ndax bes budene dang ko wéndi fekk ya ko def dama dina wacc ci yow lo xamne mo lay moy woné sa ñaka wax deug waye nafiq bi la faare yoy gëmul yalla sax gëmul ne sax yalla lay gis sene waye affaire bi dal di wacc suratul munafiqin yalla ya allah légi nak bu lo xewé parenthèse xam nga netali bi ni da am ñu nan tabuk la woon moy bu zaid ibn arqam surtu bi riwaya ben cenn ci hadith ñew ci sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi né lolu nonu nekul won tabuk ta soro won na nek tabuk ta lolu likoy wone moy fi nga xamantene ni moy ci feewu hadith bobu netali bi bim nan muhajiruna yi tayo lansar yi dañu oppone muhajiruna yi waye touti lañ ci tek après summa innal muhajirin kasuru ba lolou mom bokku na ci li wone ne lolou mom ci comme li waxu siyar wax ta imam al bukhari sax riwaya yoy tudul ne ban xare la waxul ne banul mustaliq la suf ko li ni ci wa banul mustaliq la xewé won ta lolou moy li gina deugal mune ta tan yoy moy ne muhajiruna yi bari wuñ après lañ bari ta lol bo ne tabuk fek na galu tabuk fekkon na muhajiruna ñu po walam sa ndax ñi nga xamne bañ ubbe makka ñi ëpp ci ñu bari ci wa makka dañu ñew medina tek ci muhajiruna yi fek na ñu am fa ndabor yu bari bu mu jugi ñu oppon ta tabuk moy 9e année bi ben at lañ ci tek yonentou ay sa sam genn adina moy kon waxu riwaya bi nan que moy hadith bobu nek sahih imam bukhari sayyidina zaid ibn arqa thumma innal muhajirina kathuru ba kon lolou non dalul am sens ndax muhajiruna fek na bobu kon mu don tabu lu ñop bandu mi moy kan non lolou motax lolou moy li nga xamantene ni moy li gëna deugar ken li ni ghazwat fan law ño xamne moy mouray sir ah legi abdallah ibn ubay kon lolo ko ci dal imam ibni saq rahmatullah alayhi ne bi nga xamne lolo la dal lolo la xew avant may ñew ci riwaya imam ibni saq bi yonent ma lay sar sam dafa wolo sayna oma ndax bi ay bi wacce no walan sar gaay ko don jema jappale ndax kilifa la te tamit gisuñu moy ne comme ak lu man di def julil le wotew tek ci mana wax yi yeb ci meun ci ay ñoñam ñiko don jappale kat dang ko outal bon issue de sorte no ñom dañu ne dañu commencer nak legi bu amate bu defate dara mom abdallah ibn ubay gaay ñoy ñew ne ko he ñom ñoy dem yedd ko nak ne ko he se yi ni nak nang ko arrêté han buñ fi nekkat sax diko may ben ki nan xam nañ ne mo def mom moy def tojaage yi legi ñom ñoy prendre en charge diko remettre en ci ci yoon yonentina lay sar sam dal di wolu sayna umar ibn al-khattab ne ko ya umar ne ko umar radiyallahu an ne ko xolal legi mom bu defé ay ñoñam ñokoy corriger té gis nga buma la topone ca la nga waxone né won maray ko kéro boba nga ma waxone maray ko buma ko rayon fofu dina am ay nit ño xamné ndax gaayu dubbu lañu waye ci ay ñoñam dinañ jog diko jappalé waye légui ñom ñoñu non comme que mbir mi ginna seen xamnañ réellement légui waji moy kan alcorane ñew na tranché bu defate dara duñu xaar sax ñu naan lan la ci ñom ñoy dem remettre ko en cause remettre ko sur pied nako nak bal sa tiaxam yi sey geey Allah bi gis na hikma bi yonent ma ali sar sam doon wax la yatahaddathuna anna muhammadan yaqtulu ashaba kayfa ya umar idha tahaddatha an-nas anna muhammadan yaqtulu ashaba Allah sallallahu alayhi wa sallam légi nak bi nga xamné nak ci la ay yoy wacc gaay yi vraiment ñu décourager nak ci ñi ko doon jappal décourager Jean Abdoullah ibn Ubay Imam ibn Saq ne fa hadathani Asim ibn Umar mun wa hadathani nabtalina wa man Abdullah man Imam ibn Saq ibn Yasar rahmatullahi alayhi wa ala bihi عاصم بن عمر دي سرينم دي عاصم دي دام عمر بن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عن آل قتادة مون موي مرسل صحيح لا موي تي سرينم بوب لا يم بودي روايه بي بوب صح موردال لا موي با تي عاصم بن عمر داخ ان دو مينيموم دو بيرسون يو سوتي ba fofu mom moy werna imam ibn saq seyem werna ndax neena hadathan ta imam al bayhaqi enoko ci dalail ak ñom imam at tabari enoko ci tafsiram ñom ñepp ci mu jaar ci yoon imam ibn saq mu yem ci asim ibn umar ba ci mom kon hadith bu werna mune anna abdallah ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mune dom ji di abdallah ibn ubay domam de benen abdallah bi moy abdallah te gisone nane tarjam abdallah ibn abdullah ibn ubay ibn salul legi nak domam joju dafa ñew dikkel yonnati bi alayhi salatu wassalam muneko ya rasulullah yow ndaw yalla le innahu balagani annaka turidu qatl abdullah ibn ubay fi ma balagaka anhu dom ji ñew radiyallahu anhu mo tudon al hubab yonentou allah sa sam changer touram tudde ko abdallah mu bokk mom bayam ñoo bokkon tour muneko man de yow ndaw yalla li dama joté kené da nga bëgg ray ki nga xamanteni ni moy Abdallah ibn Ubay di sama bay tuddu ko sax nan sama bay moy bon Abdallah ibn Ubay de gëna dang ko bëgg ray ndax li nga xamné mom nga joté ci mom ci yi nga xamné mom la wax ci sa ak ak yoy ak yi nga xamné mom la def ci durant voyage bi ha munako fa in kunta la budda fa'ilan famurni bihi fa ana ahmilu ilayka ra'sa munay yenenti ma alayhi salatu wassalam a bo beugé bo de ne lolou ma deg mom nga beug moy ray ko dama beug man digel ma man digel ma man Abdallah di domi Abdallah ibn Ubay digel ma man ma andil le bopam ahmilu ilayka rasa boudé tu veux sa mort c'est moi qui vais t'amener sa tête je dama koy ray andil le bopam sa kanam nga gis légui même boudé moy sama bay voilà منفى والله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي يمشي في الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نرتفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا من يونت بي عليه الصلاه والسلام بو غيسه من لا بو بغي باتام ما انديل لكو من yarul nga koy wax ken man ma la koy indil ndax laqad alimati lansar watna ci yalla fa wallah watna ci yalla ne wa lansar de xamnañ ne ma kana laha min rajulin abar bi walidihi minni fi ni wa lansar ñom ñep xamnañ ne amul kenn ci ñom kuma gina wek kuma gina bax ci ay wajurum ke man amul kenn ko xamne man sama wajur luma am defal ko luma soxla ma defal lol lepp ñom xam nañ ko waye nak man damaay ragal bo digele keneen ray ko kurul man koku non man sama bakkan bañ ma bayyi may gis ki ray sama bay di dox ci kaw suuf te duma ko ray ta buma raye wajoju moy bu boba man dama ray mu'minan bi kafir xol xam na ne bayam yefir fa aqtulu rajulan mu'minan bi kafir ndax kiko ray buma ko raye apre bu boba dama ray ab guway ngem yalla ndax ab yefer di sama bay lol nak lay bañ ta buma ko defee rayub ye ab julit ngir ab yefer buma ko defee fa adkhulan na yi ray julit ngir ab yefer buma ko defee même bouré moy sama bay bu boba safar laj kon nak bal yonnati bi alayhi salatu wassalam bure da nga beug batam bul digel kenen digel ma man dom ji man ma ngoy rek ma lay indil bopam yonnati bi alayhi salatu wassalam ne dedet ñun dañuy nek ak mom ci ñek di rafetal ci mom du li nga deg du lol la beug de masuma beug ray sa bay dedet dañuy nek ak mom di rafetal ak mom ma baqiya maana fek mu ngi nek ak ñun rek moy bul ragal ne ñun dinañ ko jéggel benn bes liko tayi dedet légui nak bi nga xamantene ni kon lolu amna a ñu continue ñu dal di continue يونس عليه الصلاة والسلام dal di continuer kon ak li nga xamantene moy armée bi ñuy ñibi ah bi nga xamantene ci lañu continuer di dox abdallah bi bi ni ñu tuddu ni legi sayna abdallah ibn ubay bi yonent bi ali sahab sam continuer ak armée bi dox ba ag wadi al aqiq Abdallah ibn Ubay ibn Salul di dom di deg kene bayam non seulement du tayane bi ndeuk bi wax sank bi mu deg moy sank dafa deg rek tane yaronte mari sa sa bon day beug ray moy rumeur la won day beug ray bayam mu ñew di wax lol nekete mu deg kene bayam def na sax lu gina graw lo moy bayam neena la in raj'na ila al madinati la yukhrijanna al a'z minha al adhal buñu dello dal fi nga xamanteni ni moy merina ki nga xamanteni ni moy ki gina tedd dina genn ki nga xamne moy ki gina fete souf mu deg lolu mu deg ne non bayam mo wax lol munew lam mantaha rasulullah ila wadi al aqiq taqaddama abdullah ibn abdullah ibn ubay faja'ala yatasaffahu ar rikaba hatta marra abu mu dal di dab convoi bi taxaw di su xol bon ci convoi bi ana bayam quoi moy moy wantit bayam fi nga xamantene moy ci bir mbolo mi di xol soldat yi di ñew moy sahaba yi yonentou allah sa sama arme bi di ñew moy surveiller ana baye ji li xol ba bayam rombu mu dal di yeesal geleem bi dal di deug ci li nga xamantene moy geleem gi baye ji nako e moy way god gi limi téré ci di conduire affaire bi le ñew xam nga day fogné wala sama dom bom day sa akama akabaax ci mat xamna xara bi ma joggé le dégg dal li ñew dima gatanu mu nako mu xëc affaire bi yeesal gëlem bi mu gis né way yow ki ndakété du loolo mu nako ma way yow lay def ni domu xawal moy lo soxla lo ma soxla bay def ni sama gellem gi dima arrêté ci bir nit ñi ni munako wallahi la tadkhulu hatta ya'zana lak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ta'lama ayyuhuma al'azz min al'adhal anta am rasulullah sallallahu alayhi wa sallam monako gis nga mangi wacc yalla gis nga yow sama bay yow lay wax de do dugg bir medina mom do fi dugg wadi al aqiq gi aqiq sorul medina fof ci fobour yi la boy dugg ci monako mané wangi wacc yalla do dugg ci bir medina tay do fi dugg hatta bakara ya'zana lak rasulullah sallallahu alaihi wasallam fek yonent bi alayhi salam doxul ndigal nga aksi dugg ci dekk bi do fi dugg li talama ban ngay xane ke ne ayyuhuma al a'z min al adal ban ngay xane yow ak mo yow yonenti malay sar sam ak yow ana kan mo ci ki fere souf ak kan mo ci fere kaw lol dina leer tay ante yow est ce que yow yaay ki torokh yaay ki fete kaw wala yaay ki fete kaw wala bok yow lolou nga wax nan yonenti malay sar sam dinañ xam tay yak mom kan la ci allahu akbar لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الله أكبر هؤلاء هم صحابة رسول الله لا تجد قوما دو تروفي او نيت موكو نو خاندي يؤمنون بالله دانيو گم يالا دگ نجا دگ دگ گم ñi am ay alliance di am ciofel yu reuy di am xenn mel bu reuy beugé bu reuy yu waduna diko amal ño xamné daño weddi yalla moy yalla moy yenen ta malay sar sam même bu dene sen baye ki lool la doxal al wala wal bara qadiyatul wala wal bara bayam la gis nga ni mu baxé ci mom banena walam sar amul kenn ku ma gina bax ci sama baye ci bayam ko man waye nak a condition lool dañ koy def motax julit xam nga juste milieu bob nak ñu bari mom lañ xamul nak même qadiyatul wala' wal bara' ñu bari moy ñen ñi da ngay gis ñen ñom dañuy dem ci excès ci benn côté bi ñen ñom nek ci négligence alors que li gën ci mbir moy al wasat la yanhaakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin lol la alquran wax yefir bi loko bagn do ko togn ah non bu la xexul amok mom ben problème amul ak yow ben problème mais jamm sante en tant que dekkendo lolou lissam da ko te la yanhaakumullah bi ñeen xex rek bu lu yeen tere wul ngeen am ak ñom ay relation xexul ñeen seen diine expulse wul ñeen seen dekk bundu xatul ñeen seen dekk neewul leen bu ngeen fi jaamo yalla mais koku ay le yeen do ko yema lek ki nga xamne mom lolou la def an tuqsitu ilayhim comme ibn al arabi al imam ibn al arabi wax ke ngeen djel di dag ci sen alali sax di len jox legui ndax lolou man na tax nit bien fait l'islam lolou xol yi ngay conquérir ngay conquérir avant ngay djeli arme lolou ngay len di jox ñu am problème bo xamne financier nga man len ci dimbali té du ënd ay lor ci communauté musulmane mi nga dimbali len ci ndax en tant que humain ni dimbali len bur yalla len fi ënd seeni jam lañu même buré gëmuñu ko xéxuñu yalla defuñ yoy nga mën leena dimbali ndax dañ ko soxla nga dimbali len dañu am ay problème inondation même buré ngay yéfer len yow nga am possibilité régler ko même buré julit nga nga am possibilité régler len lool da sa def jojju da wala wote la bu lu xam ñaati nit la lolu li convaincre ñu dal di dugg ci l'islam man na sa def jojju non bu ko xet waaw ñek bu ko kenn xet maruf bu ci xet dara même bu re da ngay dajje ak sa xarit sa mbokk ci kanam bu leer lo bi da dajje sa mbok sa xar kanam ngal sourire ko rek lol rek bu ko xet sarax la moy ne kon moy juste milieu bobu lañu bari xamul ñen ñi ñom dañu nek moy ño xamne ay extrémistes lañ ci côté yu maga mak sax ci côté il suffit wa yéfer la ñu bañ ko mbañ go xamne comme si il n'a pas droit de vivre mais lol kan mo la ko wax kan ana kan ban lol l'islam bo xoro lol kan mo la wax lol moy ñeñ dañu ëppal fofu nga gis ño xamne ñom dañu négligent ñom seen négligence la moy ñom ñeppayam mënu ñu wax sa nit ñay yéféré ki ni ay safara yoy mënu ñu ne nit ñi ay fay ño xamne innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeena fi nari jahannam khalidina fiha abadan alquran ngene waruñu ko wax lu tax waruñu ko wax ndax waji ab negligent la ba pare nek ko xamne complexe la boy wax mo nan ay mbiri dal mom mbiri dal chrétien manu ñu wax ne safara lañ jëm yi juif yi manu ñu ko wax même athée sax ak lu bax yi ñi def mané suñu borom mo ne innal ladhina kafaru gaay weddi yalla min ahli alkitab bok ci les gens du livre ñoo ñan juif et chrétien wal mushrikin ak mi nga xamne moy mushriku lay politiciens ak ate ak ñi mel ni ñoo bokale ak yalla ñoom ñepp fi nar jahannam khalidina fiha kana mal fa lañi sax lool yalla wax ko yow legui pour yow say considération sociale politique ak fi nga ne nga bëgg ne lool waru fuñ ko wax yow kay neel duma ko yow nopi boko man wax nopi mais bu ne bu ko kenn wax yalla wax ko gane bu ko kenn wax wax li yalla wax mom lool moy problème legui de moy ñoon seenu négligence faible té ñoon seen lool man na leena pousser sax ba ñek yéfer après ndax moy du melni mu leer nañ ci alcorane lo xamne mom dafa leer ci alcorane amul ben la table nga ñew wet diko moy yow yéfer ndax loolu moy da nga né yalla li wax du doon han moy ni yéfer nga même buré taxawoni yéfer la koku kenn mëna tulu julé ci ginnaw ko wéddi lu yax alcorane bu leer nañ mu né way yow li yépp amul koku yéfer na motax négligence bok fa lay duggal ñenn ñeñ nak buñu moy wul ñom moy ci yéfer leen duum ndax ay nafiq la ñu mujju nek motax négligence ak excès baaxul waaw wala tabsut yadaka lan la wax mim nan wabtaghi bayna zalika sabila bul nay waye bul mot jappal ci digënte nayam mot nga def ko saw yoon al wasat وكذلك جعلناكم امه وسطا موتاخ خيتي گن سي خيتي موي خيت وي دغ دوم تا موي خيتو عليه الصلاه والسلام موي سونو بوس نдах الوسطيه الوسطيه فوف موي يون الحنفيه الصمح فوف لا موي دو ام اكسي سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي باخنا سي بايام دوكو واغني دا modax yenen taw sa sam waxon ko sayyid asma ba yaayam ñewé mu dem wax yenen ngir mu dal dikoy defal ay cadeau dal dikoy auto lay terang joge mak ñew fekk le medina biñu gaday mu ne man duma mu ne duma def dara dul ma dem la yenen taw lay sa sam mu dem yenen taw lay sa sam ne ko rafetalal sa digeuntek sa waju mu dal dikoy yeb defal ko ñek lool pourtant yéfer la mais ñu bari duñu mëna def nek ci juste milieu bi ñen ñi mom dañuy extrémiste mu lañu nek bo xamné ku dul julit bañ giñ la bañ tém buñu wéto nak yow sax fu kenn néwul ñu dal di lay assassiner wala ñu dal di lay door mbej wala ñu daw kan mo lay wax lo lolu ko peul la lolu ko peul la voilà kon abdallah ibn ubay radiyallahu anhu mune bayam he gis nga li mu doxal li moy qadiyatul wala'i wal bara denki yeveri mengo am alliance ak julign mune bayam mané fi mom do fi jalla wadi al-aqiq gi do ko traverser di duggu medina ba ni nga xamantene ci lañuy xané yow ak yonnati bi alayhi salam ana kan mo ci doon li nga wax loolu lañuy sét légui nak ku ko romb ci julit ni diko wax nan ko mais yow yaay def ni sa bay ngay kar ni diko arrêté ni ci bintu dekk bi ñepp diko gis xale wulen munelen bir mi li la de toute façon du fi duggu fek yonentou ba lay sar sam joxuko ndigal mu duggu ñu daldi amna ci ben riwaya dana yonentou ba lay sar sam dañ ko ko yegal ne ko ah ab de ñew ne ko abdallah ibn ubay kat manulo duggu ndax dom ji kar nako ñu duggu se mom duggu ci wul dom ye ko kar neena du fi duggu ndax limu waxone neena fop yow ya koy jox digale yonentou ma lay sar sam ngir mu duggu ba ñepp xamne mom moy ki tox moy ki fete souf yonentou ma lay sar sam yow yaay ki fete kaw amna ci benn laay dañ lañu ñew wax ko yonentou ma lay sar sam amna ci benen dane nit ñi diko rombu ku ko fa romb ak bay bi mu teye bay ji rek dal di koy bu doon tay dañ nan dal di koy poñe poñe go xamne mo do fi jallu mom yak sa gellem jeleem gi mom laj naaw du bouger ben pa du ko bouger neena non lay no hatta marra bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasalahu anhu faqila abdullah ibn ubay yaba an ya'zana li abi hatta ta'zana alahu neena yaron tawi sa sam rombu fa dal di lajtene lan la lo xew ni ñu ne ko abdallah mi nga gis de doomi abdallah ibn ubay mi nga gis bay giyam wi dom ak bay gi nga gis dom gi mo ne du bay du may permission bayam duggu medina tay fek yow yaron tawi sa sam joxoko ci ndigal ah mo ne nak yonentima lay sar sam bi mu rombe biñ ko waxe lol mu ngi fekk ibn ubay nan bi way affaire bi nak sawal ko quoi mu xamne dom ji saway fawul mu nan la ana adhallu min as-sibyan yonentima lay sar sam ne dom ji khalli an abik fa khalla an Hey, I'm to realize that I'm fake. Go for Moran. Okay. What am I doing with Kaful? Kwa. Mungo fake. Alhamdulillah, I'm not buying an domdi. And I want to make a Sibian. The guy who Greg Murray won it. Lady man. Call. Man, call Lord. Okay. La in Rajana ila al Madina. Sila yuchrijan al Aazu min al Adal. Man, man, I want to buy Delhi or Medina. Ki fete souf. Ki fete kaudine. Genne ki fete souf. Ki tar. légi nak wa sama dom légui dama lay wax lén la ana adallu min as-sibyan légui man d'accord nané man ma gina fete souf xalé yi sax ñoomu upp dara ci dëkk bi wa légui xana man nga ma bayyi légui ko la ana mais bu ma waxé li xana nak bayyi ma bokk ma dugg boy mu don tay ni boy ba ma dugg xana mais la ana adallu min as-sibyan de goli ma la wax xana man ma gina fete souf goné wa ku goné kay bu dé xalé yi mom man mi nga xamne bour lañ ma ron def legi man ma reconnaître les goné medina yi ñoom opp dara ja ci dëkk bi wa xana lool kay yé carte la pour nga won ma ba bokuma entrer laissez passer la bok melni dom di falé wu mune la ana azallu min an-nisa budé lool mais laaji man xolal boy na dama mom bu ron tay boy lay wax eh la ana azallu min an-nisa wa legi d'accord na xolal xalé yi bon néna la ma ginn doyo di xalé yi soufé fête ginn léno fête souf wax mais légui man ma ginn ñak dara ya même digeen ñi sax ñoma fi ëpp pouvoir bon xana lool li moy da nga doon gis moy ndax société yoyu fo xamné yow xalé yi buñ fa digeen ñi buñ fa amon ko amon doom digeen nang koy sul bude yow ñi nga xamne ñoo buñu duddoo dañ leen di suul sax man d'accord na ne ñoo ñu ñoo ma upp dara ya nan ibn ubay wa legi mais boy do ma baye mu du mais faalé wu ko moy yow wax ji dafa leer man li ma wax dafa leer fi ni lo fi man di wax du do du ça ne marche pas faut même pas essayer affaire bi moy yonent bi alayhi salatu wassalam mo lay jox ndigal neena yaw legui duggal nga meuna duggu mais gis nga fi ni bu la waxul duggal bu fi nek sax di essayer si ngay wax ma gina soufey xale yek ma gina soufey jigen yek yoy yep saway ben njariñ amuko yoy mom jaru ko wa leg yonent baye sa samne dom ji nako xalli andab bi nako baye be legi man nga ko baye mu duggu legi legi mu door ko baye dindi gelen bi baye gelen bi baye ci yefeti gelen bi dal luñu meuna duggu ci dekk bi ah lolou mo tax ci riwaya ki ikrima dal nañ koy jele ci ikrima imam at-tabari solo no moy li ni ci tafsiram jelo ko ci ikrima fofu bu de riwaya imam al-bukhari bobu bo demé ci ñom tabakh ñom imam al-waqidi en nañ ko fofu bu ikrima bi bob da ne bi mu ñuy da na ko khifa wallahi la tadkhulha wa ta mané taxawal fi do fi bouger la wa dil aqiq gi do fi bouger hatta ya'zan rasulullah fi zalik fek yonent ma lay sar sam joxolu ci ndigal lool mom bu yabo mo leer nañ ni midi bu loolu xewul moy na la leer ne mom sa tank do ko fi tek mom kon non lo mujjé lay sar ñu dal dikoy toroxal mo dol di meuna dugg mom al munafiqul khabith Abdallah ibn Ubay ibn Salul alayhi la'natullah doora meuna dugg ci dekk bi wa xare bi mom xare bi ni ñiñu japp nonu ñiñu japp ci wa banul mustaliq mom ba legi gisunu le def nañ len moy khumus bek yoyu bitay de guerre yoyu gisunu dal li koy partage han munew imam ibn saq wa usiba min bani al mustaliq yawma idhin nas wa qatala ali ibn abi talib minhum rajulayn malikan wa ibna munekerok ray nañu ci wa bani al mustaliq mbolo من سيدنا علي بن ابي طالب اسد الله الغالب رضي الله عنه وارضاه دال دينا فاي بن واي بن نان مالك اك دوما من عبد كانتا سيدنا عبد الرحمن بن عوف نانا راينا كروك تي وا بن المستلق كن تي سين كافاليي من موم امام ابن ساق رحمه الله عليه كون تي بوتين دو غير اك نيغا خامني بريزونيي دو غيرενا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب منهم سبيا كثيرا فقسمهم في المسلمين مبوب ننا كرو دال جاب نيمو جاب كرو ني باري باري باري لا جاب تي جيجين ني موي بريزونير اي جيجين ньо خامني دانيينا جاب كرو تي خاربي ñu dal di len def seddel len ci jigeen ci julit ni comme ni nga xamantene ta lolu non imam al bukhari rahmatullah alayhi dal dinay solo lu mel non ah muy hadith sayna abu sa'id al khudri radiyallahu anhu wa arda من خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا العزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ينتم عليه الصلاة والسلام نح سيدنا أبو سعيد الخدري ندنو جن أك ينتم عليه الصلاة والسلام تي غزوة بني المصطلق nena ñu japp ci jigen ñu bari prisonniers yu bari de guerre ci jigenu arab yi li di wone tamit dox lol masala la est ce que jigenu arab yi man nañ leena japp prisonniers de guerre wala dede seddel leen ci armée comme ni ñuy seddelé lolou ci boudé ñeneen la lolou li moy li gina deugal que ne ñom ci lañu kay wa banul mustaliq qanu min al arab waxon nañ la fan lañ bokkon waxon nañ la mustaliq mu kum do ab tour koku ab dakantal rek laqab la comme l'imam al hafid ibn hajar waxon munafa asabna lol moy li gina sabiyan min al arab ay jigen ñoo xamne ci arab yi neena nak ñu amone xem même tef ci jigen ñi neena nak bobu moy xare bo genné lu bari doonu ñoon and nak duñu and ak seen soxna yi duñu and ak seen soxna yi c'est rare jigen ñi da and ak ñom yolen 36 sam bu doon genn dom da doon def quran da doon bantale digeunte soxna mi ku bantam genn koku moy and ak mom mune mbir mi nak mu tar ci ñun le fait que moy moy yaaru li dal célibataire rek sa soxna neew fi ah mais ma comme mari bataire yek façon yoyu legi moy nit da ngay am a jow di sey ak yoyu ni mi dalé jigen ni non lay dalé goor ni néna lool dal dañuy dal néna nak waye nak jigen ni amone ci loolu tan ci xaré bobu moy loolu fonna lool gisone nañu ko biñuy gis até prisonniers de guerre moy lan moy seen até gisone nañ ko badal prisonniers de guerre bune jigen ni moy koku non nit ki moy man na nek soxnaay kenn ci armée bi boudé imam bi moy jël jox ko kenn am ñun jël bu len ñu bari la ñu seddel len ku ci nek waye nak bala ñoo mëna sey ñom moy fokk ñu lan fokk seen ëmbu juro kay dal bi set moy lan moy ne boudé ne dañuy xaar bañ dañuy xamné ki ni day am motax mu néwon ci ay hadith mom yoni tawala sallallahu alayhi bu kenn teud ak ñom loolu ñom ñu daldi set voilà moy buñ amé ben règle nga gis ñu xamné kon koku ëmbul légui mu né légui nak biñ amé xém même tef gogou néna ñu bëgg nak daldi def li nga xamné moy azl moy di sey ak ñom wayé bu démé ba banex bi for lool ba li nga xamné ci la waaja éjaculé ñu dal di génné sen peuy tour ko ci biti lool mo azl lool gisoon nañ ko masalatu azl mom lool luñ ci ñew fi lool mom yaata won nañ ci bo baax wallahi alhamdu wal minna ay atem ak yoy yeb ak lool yoy gisoon nañ néna ñu bëggoon def lool moy dañu bëggoon jaam yoy ñu amon yu jigen yoy ndax jaam bu jigen bu ko nit amé man lay seyet mom légui mais bëggu ñu nak ñom ñu ëmb ñu bëgg def haz néna ñu né way ñun est ce que dañuy ñëw di def loolu yonentima lay sa sa nek suñu biir fa duñu kolaaj xam nga yi waxon nañ ci yoy ay kunna sayna jabir ro wax kunna nazil wal qur'an yanzil waxon nañ la amna ci yeneen riwaya yo xamanteni ni ta bokku na ci riwaya bi nek sa imam al bukhari rahmatullah alayhi kené yonentima lay sa sa ñëw nañ wax ko ko mu yek ko néna biñ ko ko waxé ñu né way ñun dañuy def azl yonentou mari sa sa nek suñu biir te duñu ko laaj avant néna ñu laaj ko moy jarul ñen di def lool ma aleikum waru len ngeen koy def allah tafalu nele moy ne bu ngeen ko defé ak ñen ñak ko def ma min nasamatin amul ben bakkan bo xamné bur ba yawmal qiyam bur yalla bind na dina am luddul ne dina am moy lu ngeen man di def def len azl def len waye de amul ben bakkan bo xamantene ni bur yalla dina ko bind ba yowmal qiyam dul ne dina am de motax kon ñom nonu lañ len ba pare ñu daldi yonentou mari sa sam daldi partager butin bi de guerre be lepp ah kérok nak bokku na ci ñi nga xamantene mom lañ joxe moy prisonnier yoyu moy ko xamanteni ni yaay la ci djulit ni le muddu nek koku nak moy kan ak lan moy histoiream ci xare bi me duñ def tar jamam be ndax waxon nañu ta lolu defon nañ ko ci nisan hawla rasul buñu gisé ci jotaay bi ni ñew moy kan ak netalem fi ci ghazwatu bani al-mustaliq ginaaw bi nga xamne ci lañu xare bi jeex bañu sédde le prisonnier ak li nga xamne moy prisonnier ñu jappalé japp sédde le butin de guerre bi ak yépp ndaw soosu nonu moy kan ak nan la histoire mujjé inshallah loolu lañuy gis ci jotaay bi di ñew wallahu تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى